iyong mga kamay na nilalangit sa pilig ay may kapa. Huwag mong bitawan ang iyong panaginip, mga hula ni Juan, huwag kang makikinig. Pulong ng hanging ligaw, huwag kang makikinig. Sa kanilang pinanggalingan, luwa ang mga mata, ngayon nagagalit sa kanilang nagawa. Buksan mo ang iyong pag-iisip, hindi ka dapat magpadali. May kalalagyan ng lahat, huwag kang maiisip.